ټول راجم شي او د الله رسای مضبوط اونیسای او ډلی ډلی مجوړې گئے د الله هغه احسان یا ساتای کم چې هغه پتا سو باندې کړي دے تاسو دیو بل دشمنان وای هغه ستاسو په زړه کې مینا واچولا او د الله په فضل سره تاسو رون رون شوي تاسو د ور د یوې کندی په غاړه ولاړ وای الله تاسو داغې نه بچ کړی دغه شان الله خپل نخې تاسو ته څرګندوي امید دی چې د دې نخو په ذریعه تاسو ته د خپل کامیابۍ نیغه لار په نظر راشي.